Ce se aude? Ce se aude? A fugit! A fugit vulpița! Fuge cu coada prinsă în capcană! Vai, fuge cu sapoare cu tot! Cred că nu se va mai întoarce niciodată în orașul Orătănilor! Da. Și acum? Acum să ne întoarcem acasă! Da, Cucurigu! Cucurigu! Vă rog să poftiți în mașină. Pui, pui, pui și pui, pui, pui. În mașină eu vă sunt. Cu mașina noi pornim. Cu mașina noi sosim. Azi, Cucurigu, să ne duci la curcanul Glu Glu. Chiar acolo vă și duc, vă așteaptă. Vrea să vă învețe poezii și cântece. Hai! Hai! Vă spun eu, da, când stopul roșu te oprești, doar când e verde o pornești. Bravo, da, așa e. Acum e iar verde, putem trece. Sunt cărbune, cărbunaș și sunt mic un bazar, dar nu-i nimeni în oraș mai vechi de senator. Ah, da, sunt atât de bucuros încât aș scrie pe toate casele ura, ura, ura. Nu, nu-i frumos să mâzgălești pereții caselor. Numai pe caiete se desenează. Cucurigu, am ajuns. Te-ai întors, Gagaga? Da, Glu-Glu, m-am întors cu puișorii de aur. Bravo, ai făcut o ispravă bună. N-aș fi izbutit dacă nu m-ar fi ajutat prietenii mei, Cuțu-Cuțu, Cărbunașul, Teiu, Răspântia, Rândunica. Eu, Cuțu-Cuțu, nu fac parte din orașul Orătănilor, dar vă sunt prieten bun. Și eu, Cărbunașul. De câte ori nu v-am desenat chipul? Și acum, Gagaga, hai să-ți recapeți penele și puful. 1, 2, 3, se ridică pedeapsa! Acum arăți tare mândru. Eu am să-l desenez, să vadă cum arată. Cât e de frumos! Da? Dar pe ce-l desenez? Da? Bineînțeles, pe un carton. Și în timp ce voi îl veți desena, eu cu Cip și cu Cioc îi vom cânta. Da!